На вулиці туман та красива, я пішов в магазин купить бутилку пива. Виходжу в парк, там гуляє пес, я кажу: пес, будеш майонез? Будеш майонез, пес? Гоу, гоу, каже пес, я не люблю майонез. Гоу, гоу, каже пес, може кетчуп тебе єсть?